Szefowa unijnej dyplomacji oraz ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Dziś wszyscy będą na Ukrainie. Chcą rozmawiać z rządem i opozycją o unijnym wsparciu dla tego kraju, zdradza szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna. Pełny zestaw polityczny, żeby się dowiedzieć, jakie jest nastawienie, żeby zastanowić się, w czym można pomóc i czy to przekonanie do wprowadzenia tych twardych reform jest takie powszechne. Nie tylko należy do partii koalicji rządzącej, ale też opozycji. O Ukrainie będzie też mowa na unijnym szczycie, który rozpoczyna się w czwartek. Z krytyką spotkał się m.in. ze strony polskich historyków. Dyrektor niemieckiej fundacji Ucieczka Wypędzenie Pojednanie, która przygotowuje w Berlinie wystawę na temat powojennych wysiedleń, odwołany. Czym naraził się Manfred Kittel? O tym Wojciech Szymański. Kittel kierował fundacją od 2009 roku. W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówiło się jednak o konflikcie między dyrektorem a Radą Naukową Fundacji, w której zasiadają m.in. polscy historycy. Powodem sporu była otwarta niedawno wystawa, będąca zapowiedzią stałej ekspozycji na temat wypędzeń, jaka powstaje w Berlinie. Część historyków z Rady Naukowej wytknęła Kittlowi merytoryczne błędy dotyczące stosunków z Polską. Zarzuciła też dyrektorowi działanie na własną rękę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ten egzamin praktycznie się nie zmienia. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich napiszą dziś próbną maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Tam są pewne rzeczy, które na przykład na poziomie podstawowym doszły w podstawie w porównaniu do standardów, a są takie, które odeszły, przeszły na poziom rozszerzony, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia merytorycznej zmiany. Natomiast sama forma zadań, nic się tutaj nie zmienia. Tłumaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Matematyka od lat jest piętą achillesową maturzystów. Tylko w ubiegłym roku z tym przedmiotem na poziomie podstawowym nie poradził sobie co szósty zdający. No, może nauczyciele powinni sięgnąć po rap, zdaniem eksperta z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Raperzy to nadzieja edukacji, bo mogą i powinni śpiewać o trudnych sprawach w prosty sposób. Według ekonomisty Rasa Robertsa na raperskiej edukacji mogą skorzystać wszyscy. Kiedyś jak się chciało dotrzeć do ludzi, to trzeba było napisać tekst do Newsweeka. Teraz jest internet i jak się chce kogoś czegoś nauczyć, to trzeba to zrobić inną metodą, a nie poprzez druk. Mówi Roberts Radiu ONZ i dodaje, że dziś ludzie dużo podróżują i chodzą na siłownię. Wtedy często słuchają na przykład podcastów. Roberts już sam wyprodukował 2 raperskie wideo klipy o gospodarce i ma na YouTube 8 milionów odsłon. To nie pierwszy taki pomysł. Kilka lat temu naukowcy z ośrodka CERN w Szwajcarii nagrali tak zwany Large Hadron Rap, by wytłumaczyć, jak działa bodaj najbardziej skomplikowane urządzenie świata, wielki zderzacz hadronów. Rafał Motriuch, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Aha, aha, o sporcie Adam Malecki. Niespodzianka była blisko. Nasze szczypiorniski po fenomenalnej grze w pierwszej połowie do przerwy wygrywały z mistrzyniami olimpijskimi 15-11, jednak w drugiej części spotkania to Norweżki doszły do głosu, wygrały 26-24 i awansowały do półfinału. Dla polskiej reprezentacji to kolejna porażka na Mistrzostwach Europy. Mimo przegranej nasze dziewczyny schodziły z boiska z podniesionymi głowami, mówi Monika Stachowska. Powalczyłyśmy, możemy być z siebie zadowolone, nie przegrałyśmy z byle kim, jest to mój faworyt, jest to mój typ, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. Aleksandra Zych wierzyła w zwycięstwo we wczorajszym meczu, a teraz jest już myślami przy ostatnim spotkaniu. Mnie osobiście bardzo boli ta przegrana, ponieważ już tak naprawdę wierzyłam w to zwycięstwo. Przegrałyśmy w drugiej połowie i zostaje nam ostatni mecz, no i mam nadzieję, że zakończymy ten turniej zwycięstwem. Jutro Polki zagrają z Rumunią. Jeśli wygrają, zajmą 11 miejsce, ostatnie dające rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rozstawiona podczas losowania 1/16 Ligi Europy była Legia Warszawa. Mistrz Polski trafił na Ajax Amsterdam, w którym gra napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik. Jest szansa na awans, zapewnia kapitan Legii Iwica Wrdoliak. Taki zasięgu przeciwnik, z którym będziemy mogli walczyć jako równy z równym i zobaczymy. Pierwszy mecz odbędzie się 19 lutego, rewanż tydzień później. Wiemy także, kto z kim zagra w Lidze Mistrzów. W najciekawszych meczach Manchester City zmierzy się z Barceloną, Paris Saint-Germain z Chelsea Londyn, Juventus Turyn z Borussią Dortmund, a Shakhtar Donieck z Bayernem Monachium. Pierwsze mecze w lutym. Wtedy także do gry wrócą piłkarze w Ekstraklasie. Wczoraj pożegnali się z rozgrywkami ostatnim meczem 19 kolejki. Piast Gliwice pokonał 1-0 Pogoń Szczecin po golu Kamila Wilczka. Także w lutym wielkie wydarzenie tenisowe. remisowe. W Pucharze Konfederacji Polki, m.in. z Agnieszką Radwańską w składzie, zagrają z Rosją. W drużynie rywalek mają wystąpić Maria Szarapowa i Jekaterina Makarowa. Kapitan naszej drużyny Tomasz Wiktorowski spodziewa się trudnego meczu. To oni będą faworytami. Pierwsze mecze, czyli te mecze rozgrywane w lutym, stoją na, zwykle na najwyższym poziomie, dlatego że dziewczyny są bardzo dobrze przygotowane po off-season i są już przygotowane jakby tenisowo po startach w Australii. Oczekujemy wiele po tym pojedynku i bardzo cieszymy się, że będziemy grali w Polsce. W Polsce, w krakowskiej hali Arena 7 i 8 lutego. Zwycięzca zagra w półfinale z lepszym z pary Niemcy-Australia. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami postępującymi od północnego zachodu. Miejscami popada deszcz, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także wysoko w górach dość silny, w porywach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 2 stopni w Trójmieście i Toruniu, 3 w Koszalinie, Elblągu i Białymstoku, 4 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu, 5 w Częstochowie i Tarnobrzegu, 6 w Bielsku-Białej, Tarnowie i Zamościu, do 7 w Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cynowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 4 dni. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pair Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Wesołych świąt, tatusiu. A tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego. A tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę komplikują Państwo sytuację, bo mówiliśmy o planowanej bazie zwierząt, czyli CBC, Centralna Baza Czworonogów, albo CBW, jak proponuje słuchacz, Centralna Baza Wielonogów. Ale tu sugerują Państwo, że przecież niektórzy hodują węże. I co w takiej sytuacji? W Polsce jest na przykład baza PESEL, czy nie można tam dorobić jednego rekordu z miejscem na spisanie czworonoga i jego numeru. No, kolejny system, który nie wiadomo do czego ma być potrzebny. Także może wykorzystajmy to, co mamy. Trzeba tylko to rozbudować. Może i tak, chociaż z drugiej strony wyobrażam sobie sytuację u weterynarza, kiedy pan doktor mówi: poproszę PESEL, ale mój czy psa? 11 prawie minut po 7. Mówiliśmy także przed 7 o samochodach z internetem. Kolega ma samochód bardzo drogiej marki na literę J, której nazwy nie mogę wymieniać na antenie, i kiedyś zepsuł mu się samochód na stacji, nie mógł zapalić, dzwoni do serwisu, a pan serwisant mówi: no niech pan wezwie asystancję i przywiezie go, ale zanim pan to zrobi, to niech pan znajdzie kluczyk, dziesiątkę, odkręci akumulator, zdejmie klemy i założy z powrotem. Oczywiście samochód odpalił i od tego momentu kolega wozi klucz numer 10 jako wyposażenie standardowe pojazdu. To nie można było od razu takiego guziczka reset zamontować. 227 3 ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. W każdej sprawie proszę się kontaktować. Być może w sprawie ruchu szachowego dziś także musimy wykonać jeden. No i zobaczymy, co to będzie. A teraz już piosenka dnia. Afro Kolektyw, Bananowe Drzewa. Anaboliczny salonowy lew. Swą ekspediencją definiuje dobry smak. Po ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorut, głaszcze, broń, mecenas, marząc gra. Służąca sprząta styk, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głakian diwa, krągły kształt. życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator żebrak, kleszcze incest śpiący król. Kobiety w ciąży do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i opacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Bananowe drzewa to Afro Collective. Żeby rozróżnić te numery identyfikacyjne, to skoro mamy PESEL, to czworonogi niech mają numery PESEL. A koty? Zapraszamy do trójki. 14 po siódmej. Część rodziców obecnych pięciolatków już je otrzymała. Chodzi o opinię przedszkola na temat gotowości szkolnej dziecka. Wraz z taką oceną opiekunowie otrzymują też wskazówki, nad czym trzeba jeszcze popracować, by dziecko do szkoły było przygotowane. W niektórych przypadkach tych zaleceń jest tak dużo, że rodzice zastanawiają się, czy jego malec nie powinien pójść do szkoły o rok później. Jednak, jak radzi Joanna Dębek, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej, decyzję trzeba spokojnie przemyśleć. Tym bardziej, że opinia przedszkola nie jest wiążąca. Potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jakakolwiek opinia podsumowująca rozwój dziecka uzyskana w przedszkolu nie jest podstawą do odroczenia dziecka z obowiązku szkolnego. Formalnie jest tak, że o odroczeniu ucznia, sześciolatka, decyduje dyrektor szkoły. Natomiast aby dyrektor mógł podjąć taką decyzję, rodzic musi mu dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której to jest napisane, że ten uczeń powinien zostać odroczony. Za kilka miesięcy mamy rekrutację w szkołach. Kiedy rodzic powinien o taką opinię wystąpić, żeby zmieścić się w czasie. O tym, kiedy rodzic zdecyduje się pójść do poradni i taką opinię uzyskać, decyduje rodzic. Ministerstwo w żaden sposób nie naciska, nie sugeruje dat. Jedyne, o czym mówimy, to to, że w przypadku dzieci sześcioletnich, mówiąc o nich w grudniu, takie dziecko za kilka miesięcy, w marcu czy w czerwcu, będzie już na zupełnie innym etapie rozwoju. Warto jest wstrzymać się z takim krokiem na pewno przynajmniej do maja. Kilka miesięcy w życiu sześciolatka jest ogromnym czasem i dziecko, które nam wydaje się nie jest przygotowane i gotowe na pójście do szkoły 1 września, a wydaje nam się to w grudniu, może zupełnie inaczej wyglądać w kwietniu czy w marcu. Jeśli taka decyzja zapadnie, że to dziecko powinno być jednak odroczone, to gdzie to dziecko trafi? Bo nie ma zerówek. To dziecko trafi do przedszkola. Natomiast nie zawsze jest tak, wszystko zależy od sytuacji w danym samorządzie, w danej gminie, że dziecko wróci do tej samej grupy, do tego samego przedszkola i tej samej pani wychowawczyni. W większości przypadków tak się zdarza. Natomiast są takie sytuacje, że ta grupa czy przedszkole jest inne. Do tego tematu jeszcze wrócimy niebawem. Po 7.35 powiem o tym, że szkolne problemy sześciolatków mogą się ujawnić, no właśnie, nie w pierwszej klasie, ale na przykład w klasie czwartej albo na początku gimnazjum. Zapyta o to Anna Rokicińska. Come the sun, we're going coraz bardziej świątecznie się robi, 20 minut po 7. Za chwilę prasa, ale wcześniej jeszcze słuchacze w sprawie tego przycisku w samochodach reset. Ciężarówki już mają taki przycisk, to znaczy to jest dokładnie, to się określa heblem. To taki jest duży wyłącznik, który odcina cały prąd bezpośrednio przy akumulatorze, żeby to się wszystko nie spaliło, także przycisk reset już jest. Czyli w takim wypadku możemy już śmiało mówić o informatykach, kierowcach, którzy będą pytali, czy pan zresetował samochód. 2273, no to jeszcze odroczenie. Pani powiedziała, że należy zaczekać do maja. To ja chcę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli kto zaczeka do maja, no to już nigdy w życiu takiego orzeczenia nie otrzyma. Z tego względu, że na kolejkę do poradni psychologiczno-pedagogicznej czeka się od 3 do 6 miesięcy. Dlatego najpóźniej można się zgłaszać w styczniu, jeżeli chcemy, żeby dziecko zostało odroczone od września. O odroczeniach i sześciolatkach, właściwie w tej chwili pięciolatkach, porozmawiamy jeszcze po 7.35. Zapraszamy Państwa. Skojarzenia z WKU są chyba jak najbardziej na miejscu, co? Chciałem tego uniknąć, ale no, nie ma co unikać. Coś odroczenia i kategorie i w ogóle. Wrócimy jeszcze do tego artykułu, którym skończyliśmy przegląd prasy poprzedniej, bo to rzeczywiście rzecz niebywała. Po kolei. Rzeczpospolita dotarła do projektu założeń nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Resort rozwoju infrastruktury chce, i infrastruktury oczywiście, chce przeciwdziałać chaotycznemu rozlewaniu się miast. Projekt przewiduje więc, że nowe domy będzie można budować tylko na terenach objętych planem miejscowym z wyjątkiem zabudowy zagrodowej i wymóg ten ma wejść w życie po upływie 2 lat od daty wejścia w życie noweli. Do tego czasu, uwaga, nikt nie będzie mógł postawić domu wielorodzinnego, jeżeli w promieniu 3 kilometrów nie będzie przedszkola lub szkoły podstawowej. Gmina nie wyda bowiem warunków zabudowy. Działka będzie musiała leżeć bezpośrednio przy drodze publicznej, a protezy w postaci służebności lub drogi wewnętrznej nie wystarczą. Podobnie będzie z dostępem do mediów. Dziś wystarczy uzyskać przyrzeczenie przyłączenia do projektowanej sieci, na przykład od zakładu energetycznego lub wodociągów, a wójt lub burmistrz prezydent wyda warunki zabudowy. Co do zasady, propozycje są słuszne, oceniają eksperci, ale na przykład skupiające firmy deweloperskie organizacje mówią tak, deweloperzy budowaliby przy drogach publicznych. Problem w tym, że gminy nie chcą wykupywać od nas dróg i zmienić im status na publiczny. Poza tym nasi klienci kupują lokale na peryferiach nie dlatego, że nie lubią miasta, ale dlatego, że jest taniej. W tej chwili trwają prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma ułatwić życie inwestorom. Projekt tym bardziej dziwi. Bliski koniec z domami w Szczerym Polu. O tym pisze dziś Rzeczpospolita na stronach Prawo co dnia. Ja bym nawet panu wydał to pozwolenie na budowę, ale musi pan przedszkole wybudować najpierw. A tutaj jeszcze wylać asfaltu trochę. Jeśli mowa o planach, proszę bardzo, serialu ciąg dalszy. PZU z kolei ma takie plany, że będzie leczyć. Gazeta Wyborcza pisze, że największy w kraju ubezpieczyciel rzuca rękawice liderom rynku prywatnych usług zdrowotnych LuxMedowi, MediCoverowi i Enel Medowi. Z ubezpieczeniem lub abonamentem PZU będzie się można leczyć w rosnącej liczbie jego placówek. Jednak zdaniem ekspertów nawet masowe wejście ubezpieczyciela na rynek nie pomoże skrócić kolejek do specjalistów. No i teraz troszkę polityki. Prezesi sądu oburzeni słowami Jarosława Kaczyńskiego, dość znieważania sądów. Komentarz Ewy Siedleckiej na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Prezes Kaczyński uważa, że władza jest w niewłaściwych rękach i że trzeba ją odbić. Nie przekonał wyborców, by głosowali na PiS, więc chce odbierać ludziom wiarę w instytucje demokracji. Mamy komplet. Władza sfałszowała wybory i zastraszyła sądy, żeby to przyklepały. To ironia, że PiS zarzuca władzy wpływanie na sędziów, podczas gdy rządząc samo usiłowało niszczyć sędziowską niezawisłość, by przypomnieć wprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę odbieranie sędziom i prokuratorom immunitetów w trybie 24-godzinnym. Ziobro uzasadniał to tym, że wśród sędziów i prokuratorów są także mordercy, więc trzeba działać szybko. W atmosferze sfałszowanych wyborów i terroryzowanych sędziów będzie trudno oddzielić to, co istotne, od politycznego mułu. PiSowi chodzi właśnie o to, by za rok znów powiedzieć, kolejne wybory zostały sfałszowane, pisze Ewa Siedlecka w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita dodaje, że była poseł PiS, Anna Sikora, która w Prawie i Sprawiedliwości od 3 lat tworzyła system kontroli wyborów, została w partii zawieszona. To ona koordynowała akcję, która ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego miała pozwolić weryfikować, czy dane, które podaje PKW, są prawdziwe. Nie udało się to jednak w PiS. Nikt nie wie, co udało się zebrać, bo Sikora zniknęła tuż po tym, gdy przed 2 tygodniami szef podwarszawskich struktur PiS, a jednocześnie właśnie wiceprezes Mariusz Kamiński, złożył wniosek o jej usunięcie z partii. Tam był jeszcze inny wątek w tle, polityczny wątek, który opisuje Rzeczpospolita. Chodzi o pewną koalicję, która nie została zawarta w pewnej radzie. Chodzi o powiat pod Otwocki z PSL-em, a nie z ugrupowaniem byłego posła PiS. Tak czy inaczej, Anna Sikora zawieszona w prawach członka PiS-u i pisze o tym dziś Rzeczpospolita. W sprawie sprawdzenia, czy Radosław Sikorski nie nadużył prawa, mowa o służbowych samochodach i o tych ryczałtach, dziś w prasie sporo. Śledczy prześwietlą Sikorskiego. Super Ekspres raczej bez ogródek. Sikorski, oddaj laskę. No nie wiem. No w każdym razie to jest nawiązanie do słów opozycji, która uważa, że Radosław Sikorski powinien być zawieszony w prawach marszałka Sejmu do czasu wyjaśnienia sprawy. Sprawa będzie wyjaśniana. A Rzeczpospolita dodaje do tego, że szykują się zmiany w przepisach dotyczących przewozów, transportu, podróży w zasadzie poselskich. Obecnie zamawianie w tak zwanym systemie Flex jest możliwe wśród posłów. To oznacza, że można bezkosztowo zwrócić, przebukować bilet lotniczy. Ile kosztuje dopłata? Przykładowo lotem do Paryża 5 dni w pierwszym tygodniu stycznia można polecieć za 967 zł. W systemie Flex 3854. Różnica duża. Na niektórych trasach, na przykład do Brukseli, często nie trzeba dopłacać za ten system Flex. Urzędnicy pracują też nad inną propozycją. Chcą wprowadzić zasadę, że koszty niewykorzystanego biletu lotniczego pokrywa sam poseł, a system Flex ma zniknąć z tych przywilejów poselskich, pisze Rzeczpospolita. To Krystian Hanke i poranna prasa. Ja bym nawet panu wydał to pozwolenie, ale musi pan zbudować przedszkole. Okazuje się, że źle to zagra. A gdyby to było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek w przyszłości by tu budować dom chciał, to nie mówcie mi o żadnym pozwoleniu na budowę. Czuwaj! No właśnie, tak to trzeba było zrobić. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Mówiliśmy w serwisie o 7 o tym, że nauczyciele powinni sięgnąć po rap, tak zdaniem ekspertów powinno być, bo raperzy to nadzieja edukacji, bo mogą śpiewać o sprawach trudnych w prosty sposób. Proponuję, żeby tworzyć piosenki rapowe, a później je puszczać dzieciom w szkole, a może nawet nie rapowe, a jeśli poszlibyśmy w disco polo, no wyobraża pan sobie, co by to było, gdyby całe wesele śpiewało o teorii względności Einsteina, mielibyśmy świetnie wyedukowane społeczeństwo. Ja to jakoś nawet w przyszłości nagle widzę, ale jestem tradycjonalistą, sięgnijmy po rap. Zanim bujną w ruch podkłady i rozpoczną się wykłady, chcemy sprawdzić wasz stan wiedzy, koleżanki i koledzy. Jedno tylko jest pytanie dla każdego, a jak na nie odpowiedzieć? Trzeba wiedzieć, co kto kiedy i powiedzieć. No to sprawdźmy, czy obryta uczeń Geppert jest edyta. Kto z sejmowej rąk starszyzny tytuł ojca miał ojczyzny? Zygmunt August, Zygmunt August, gość, co gest miał i co miał gust. Związała się dobrawa, pytam Sojkę Stanisława. To był Mieszko, to był Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, Mieszko. Kto miał mir u warszawiaków, choć stolicą zrobił Kraków. Do tablicy ma uwaga, podejść żwawo Zarian Aga. Odnowiciel, odnowiciel, szanujemy bardzo my cię. Kto zgotował ten zakon pod połowcami multum zgonu? Podpowiedzi zero, cisza, chcę tu słyszeć tylko fisza. To Łokietek nasz malutki, co był wielki, chociaż krótki. Łokietek malutki, wielki, krótki. Kto w bigamiach rząd bez trosk o kasie spytać chce? Nosowską. Kazio wielki, Kazio wielki, ruszył cegły, wstrzymał belki. Nikt mu nie powiedział, że Kaziu, nie kochaj się. No właśnie. Kaziu, Kaziu, Kaziu, nie kochaj się. Bonny z Forcy d'Aragony, kto był mężem, pytam łony. Zygmunt stary, tacy jak on, to filary. Jak miło, że on raczył na tron, bo oddłużył skarb i nie trzeba wróżyć skarb, żeby spostrzec, kto tak pięknie do nas wpiął Mazowsze. Sławę wieczną, kto husarii dał, spytajmy Anny Marii. Jan Sobieski, a z od deski aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski. Przed kim Iwan Groźny zmykał, pytam Muńka się Staszczyka. Topatory, topatory, co w historię wkład miał spory. Topatory, topatory, co w historię wkład miał spory. Stop, do pytań powracamy, tylko komu je zadamy? Do Miśkiewicza z Doroty. Bierzmy zatem ją w obroty. Czterech synów, królów szata. Jak tych synów zwał się tata? Jagiellończyk, z którym rozkwit nam się łączy. KM kwadrat pół miliona dała jego nam korona. Kogo tyczy ta cyferka? Odpowiada Lech Janerka. Chrobry, chrobry, ten był dobry. Z urodzenia geodeta, kreatywny jak luneta. Żeby kończyć, jestem na tak. A ja spytam się Kondrata. Marka. Kto z krzyżaków hałdę pozostawił pod Grunwaldem? To król Władek, król Jagiełło. To, co zrobił, z nóg mnie ścięło. A nas ścięła wiedza wasza. Starczy pochwał, nie rozpraszać, profesorze, uczniów mi tu. Proszę zatem do pulpitu podejść każdy do swej ławki. O, tak właśnie. I słuchawki pozakładać, bo włączamy naszych królów już biogramy. Start, ruszamy. Start test. To traperzy z Nadwisły. 7.30 minęła. Tomasz Ławnicki. Napad na banka, w finale strzelanina. Te wydarzenia rozegrały się w Sosnowcu. Dwóch zamaskowanych mężczyzn napadło na agencję bankową. Przestępcy byli obserwowani przez policję. Doszło do interwencji. Jeden ze złodziei został śmiertelnie postrzelony. W trakcie zatrzymania wobec jednego z mężczyzn, który posiadał w dłoni przedmiot przypominający pistolet, z uwagi na zagrożenie życia został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci broni palnej. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, ta po przewiezieniu do szpitala zmarł na skutek odniesionych ran postrzałowych. Relacjonował Mariusz Łabęcki z sosnowieckiej policji. Drugi z napastników został zatrzymany. Już wiadomo, co było przyczyną zatrucia pokarmowego ponad 140 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu w Lubuskiem. To po prostu nieświeży posiłek. Jak ogłosił sanepid, w próbkach gulaszu pobranego do badań wykryto bakterie beztlenowe charakterystyczne dla psucia się żywności. Obiady do szpitala dostarcza firma cateringowa. Sprawę bada prokuratura. Rosyjski minister kultury nie wyklucza wprowadzenia ograniczeń na rozpowszechnianie produkcji hollywoodzkich. Taki pomysł pojawił się w Dumie, a Władimir Mieliński przyznał, że jest gotów do rozmów na ten temat. Jako przykład podał Chiny. Tam średnio w roku na ekrany trafia 20 filmów z USA. W Rosji produkcje amerykańskie to 70% dystrybucji. Problem jest, podsumował. Teraz w serwisie Ekonomia i też będą doniesienia z Moskwy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Bank Rosji za wszelką cenę broni słabnącego rubla po tym, jak wczoraj dolar zdrożał z 57 do ponad 66 rubli. Władze monetarne w Moskwie podniosły w nocy stopę procentową z 10,5 do aż 17%. Ma to powstrzymać odpływ kapitału z rynku. Bank będzie wypłacał właśnie takie odsetki za trzymanie pieniędzy w rosyjskim systemie finansowym. Na razie ta decyzja nie tylko nieznacznie obniżyła kursy zagranicznych walut. Dolar wart jest 61,5 rubla. Wczoraj Kreml przedstawił też nowe, bardziej pesymistyczne prognozy gospodarcze. Oficjalne wyliczenia mówią o niemal 5% recesji w przyszłym roku, o ile ceny ropy utrzymają się na poziomie zbliżonym do obecnego. Rada gospodarcza przy premierze z nowym kierownictwem. Europoseł i były unijny komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski został jej nowym przewodniczącym. Jego zastępcą będzie były minister finansów Jacek Rostowski. Z nowymi szefami ekonomiści i eksperci zasiadający w gremium spotkali się na wczorajszym posiedzeniu. Poprzedni szef Jan Krzysztof Bierecki, który swoje stanowisko pełnił od 2010 roku, złożył już rezygnację, prawdopodobnie wycofa się z życia politycznego. Kurczą się dochody rolników. Jak podaje Eurostat, w tym roku w Polsce ich zarobki są mniejsze o 5,7% niż rok temu. To spadek głębszy niż w całej Unii, gdzie zatrudnieni w rolnictwie zanotowali wpływy mniejsze o 1,7%. Z zestawienia wynika, że największe spadki w dochodach odnotowano w państwach, które swoje wyroby eksportowały do Rosji, a więc w Finlandii i na Litwie. 80% kupujących apartamenty w Polsce to osoby, które ukończyły 40 rok życia. Tak donosi Puls Biznesu. Z badań prowadzonych przez firmę nieruchomościową REAS wynika, że na kupno apartamentu decydują się najczęściej osoby między 40 a 49 rokiem życia. To zwykle właściciele firm lub członkowie kadr zarządzających. Pracują w branżach nieruchomościowej, budowlanej, finansowej, ubezpieczeniowej, doradczej, farmaceutycznej lub medycznej. Jeśli chodzi o zagraniczne giełdy, tam przewaga spadków. Nikkei w Tokio traci 2%, Hang Seng w Hongkongu ciągu 1,2%. Spadki również Stanów Zjednoczonych. Tam S&P 500 stracił 0,6%. No i tylko Shanghai Composite, jak na przekorę, do góry 1,2%. Złoty nie zyskuje i nie traci. 4,18 kosztuje euro, dolar 3,35, funt 5,25, a frank szwajcarski 3,48 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach dość silny, a nawet porywisty. Temperatura od 2 stopni w Trójmieście i Grudziądzu, 4 w Warszawie, Łodzi, Świnoujściu i Gorzowie, do 7 w Wałbrzychu i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie 8, 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, ja dzwonię a propos tego materiału dotyczącego domu w Szczerym Polu. Redaktor zażartował sobie, że udzieliłby pozwolenia na budowę pod warunkiem, że ktoś wybuduje sobie przedszkole. Chciałem tutaj przytoczyć przykład z naszego sąsiedztwa, zarówno my, jak i kilka naszych sąsiadów w Krakowie nie dostałaby pozwolenia na budowę, gdybyśmy nie podpisali zobowiązania, że wybudujemy drogę, która będzie własnością gminną. Więc żart gorzki, ale jak najbardziej trafiony. Bardzo pana przepraszam za ten żart. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. O, właśnie na to bardzo proszę będziemy czekali. Bardzo proszę, Piotr Metz. Album 4, z którego pochodzi Ciało ziemiste, wyprodukował Wojciech Waglewski, dla którego, jak twierdzi, zespół Raz, Dwa, Trzy jest w nurcie tak zwanej piosenki studenckiej absolutnym wyjątkiem. A piosenka Ciało ziemiste to taka piosenka, którą trochę naśladowałem Emila Zagadłowicza, bo on napisał taką książkę, którą rozpoczynał z takim spojrzeniem ze wszechświata i patrzył na kulę ziemską, potem na kontynent, potem na tym kontynencie na państwo, potem na tym, w tym państwie na miasto, w tym mieście na dzielnicę, w tej dzielnicy na podwórko i na tym podwórku ktoś był. I mi się wydawało, że mogę ja też tak napisać i dlatego napisałem Ciało ziemiste. Ale ona, piosenka jest o czymś innym. Spójrz, jak ziemska kula toczy ciało swe. Każdy z nas akurat tak się kręci też. Spójrz, bezgłośnie mija kosmos w górze tam. Niech by dostał świra od obrotu ciał. W każdy dzień, w każdą noc wciąga cię w zamknięty krąg. Każdą noc, każdy dzień gotowy bądź oderwać się. Spójrz nad naszym niebem najjaśniejszy punkt. Rozpaliłby ziemię lecąc prosto w dół. Spójrz, jak naumyślnie stygnie światło w nas, a oślepia błyskiem tylko do wśród gwiazd. W każdy dzień, w każdą noc wciąga cię w zamknięty krąg. W każdą noc, każdy dzień gotowy bądź oderwać się. Spójrz, bo jeśli jesteś prawie tak jak był, wszystko czego nie wiesz łączy ciebie. Spójrz, jak ziemia, która ginie pośród chmur, kręci się akurat wokół własnych wzdłuż. każdy dzień, w każdą noc wciąga cię zamknięty krąg. W każdą noc, w każdy dzień gotowy bądź oderwać się. W każdy dzień, w każdą noc wciąga cię zamknięty krąg. W każdą noc, w każdy dzień gotowy bądź oderwać się. Ciało ziemiste. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Za 28. Za kilka miesięcy rozpocznie się nabór dzieci do szkół. W 2015 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte wszystkie sześciolatki. Część rodziców będzie się starała o opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, by ten obowiązek opóźnić. Bo opiekunowie obawiają się, że maluchy nie podołają w pierwszej klasie. Już teraz pytają więc o radę nauczycieli w przedszkolu lub bardziej doświadczonych rodziców. Rozmawiają też o szkole z dziećmi. Fajna. Nie za bardzo. Nie lubię, niestety. Czy jest zainteresowanie ze strony rodziców, jeśli chodzi o opinię o gotowości szkolnej sześciolatków? Tak, jeśli chodzi o te opinie, to oczywiście jest zainteresowanie. Iwona Podlaska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Bydgoszczy. Z tym, że jest ono mniejsze niż było w zeszłym roku. W zeszłym roku od września do grudnia takich wniosków o wydanie opinii o gotowości szkolnej przyjęliśmy 41, w tej chwili jest tych wniosków 14, ale nie wydajemy w tej chwili opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego. Na razie po badaniach rodzice otrzymują takie informacje dotyczące ćwiczeń, usprawniania różnego rodzaju funkcji dziecka. Kiedy to dziecko jest gotowe? Rodzice powinni popatrzeć na swoją pociechę. Natalia Skipietrow, rzeczniczka Instytutu Badań Edukacyjnych. Postawić sobie kilka pytań o jego zachowanie, o jego cierpliwość, o jego skłonność do skupienia. Powinni popatrzeć, też pójść do szkoły i przyjrzeć się szkole po prostu, spokojnie. Ale też proszę pewnych rzeczy nie demonizować. To znaczy, to jest tak, że pewne rzeczy szkoła organizuje w miarę tego, jak istnieje potrzeba. Jeśli na przykład w szkole nie było dużej grupy sześciolatków, to nie było, nie wiem, na przykład potrzeby wydzielania specjalnego miejsca na te dzieci, których jeszcze w tej szkole nie było. Więc to też trzeba tak patrzeć na to wszystko racjonalnie. Ja swoją córkę wcześniej do szkoły wysłałam tak trochę owczym pędem. Pani Anna, mama dwóch córek. Ponieważ cała jej grupa z przedszkola szła wcześniej, jako sześciolatki dzieci szły do pierwszej klasy, no ja też stwierdziłam, że no może to nie jest taki zły pomysł. Teraz, gdy moje dziecko jest w piątej klasie, wydaje mi się, że to jednak no, fatalna decyzja pod każdym względem. Nie ma problemu w klasach 1-3. Problem się robi dopiero później. Tego roku naprawdę brakuje. Moja starsza córka poszła do szkoły, że tak powiem, tym jeszcze normalnym trybem i widzę, jak dziewczyny się uczą. To znaczy, trudno może porównać, bo każdy jest inny, ale obie się uczą na mniej więcej takim samym poziomie i widzę, że młodsza ma z tym samym materiałem trochę większe problemy niż ta starsza z opanowaniem takiego samego materiału. Wydaje mi się, że tego roku brakuje pod każdym względem. Jeśli to dziecko poszło jako sześciolatek do szkoły, to rodzice po prostu tłumaczą sobie to tym, że dziecko poszło jako sześciolatek i dlatego teraz ma problemy. Ale co mają powiedzieć rodzice siedmiolatków, którzy też mogli jakoś kiepsko znieść tę zmianę? Jest trochę tak, że po prostu im dziecko jest starsze, tym częściej ujawniają się u niektórych dzieci pewne problemy szkolne. One mogą być związane z tym, że dziecko no jakoś nie dopasowało się do wymagań nauczyciela i ten nauczyciel jest być może wobec tego dziecka niesprawiedliwy. Jest wiele ludzkich czynników, które mogą spowodować to, że część dzieci po prostu nie jest szczęśliwa, że chodzi do szkoły. Jeśli widzimy, że dziecko rozpoczęło edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Joanna Dębek, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rzeczywiście nie radzi sobie emocjonalnie, fizycznie. Jako rodzice niepokoi nas ta sytuacja. Wówczas również po rozpoczęciu roku szkolnego rodzic może pójść do poradni, poprosić o takie orzeczenie i skierować wniosek do dyrektora o odroczenie obowiązku szkolnego. Nawet po rozpoczęciu roku szkolnego przez dziecko taka procedura może być zastosowana i mogą z niej rodzice skorzystać. Dodajmy, że bez względu na to, czy wystąpimy do poradni o opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, czy też nie, w przyszłym roku dziecko sześcioletnie musimy zapisać do pierwszej klasy. Dopiero po tym fakcie dyrektor na podstawie opinii podejmuje decyzję, czy dziecko będzie pierwszakiem, czy też pozostanie przedszkolakiem. Pytała o to Anna Rokicińska. Bardzo trudne decyzje przed rodzicami. Państwo podpowiadają, pani Ula napisała, moje dziecko zostawiłam w przedszkolu na kolejny rok i zabrałam je do szkoły podstawowej po 2 tygodniach. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a najbardziej synek. A co będzie w 4. klasie? Jeżeli jest otoczona opieką, to będzie dobrze. Ja jestem ojcem 9-latka, w tej chwili zaczął 4. klasę i chciałbym tylko namówić wszystkich rodziców 5-latków w tej chwili, żeby robili wszystko, żeby ich dzieci nie poszły jako 6-latki do szkoły, bo program w 4. klasie, pomimo obietnic ministerstwa, jest tak przeładowany, że te małe dzieci po prostu z tym sobie nie radzą. Ja bym w tej chwili nie podjął tej decyzji, wiedząc i widząc to, jak mój mały synek w tej chwili dużo musi się uczyć, to zrobiłbym wszystko, żeby poszedł do szkoły jako 7-latek. 227 3 ranek @polskieradio.pl 71335. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. A ja myślę, że to szybsze puszczenie czy wysyłanie dzieci do szkoły to jest po prostu dodatkowy rok ich pracy i ratowanie naszego systemu ubezpieczeń. I ja zrobię wszystko, żeby moje dziecko, mając lat 6, nie ratowało naszego ZUS-u, żeby miało dzieciństwo. Za 12 minut 8, tygodniki Krystian Hanke. 2 z 4 poniedziałkowych tygodników, te 2 już świąteczne. Wybrałem na dziś dla Państwa dużo lektury, dużo czytania, dużo ciekawych rzeczy. Sporo słów gorzkich na temat Jarosława Kaczyńskiego od sędziów, dziś w prasie także codziennej, ale coś miłego o nim też pada w tygodniku i z ust Maryli Rodowicz. która opowiada i o polskiej scenie rozrywce, ale także o polityce, przepytywana na tę okoliczność. O Jarosława Kaczyńskiego także odpowiada, wzbudza we mnie ciepłe uczucia. Czasami mówi rzeczy od czapy, ale lubi koty, ja też uwielbiam koty. A gdyby zaprosił panią na kolację, poszłabym, choć przeszkadzają mi jego poglądy. Szkoda, że jest taki homofobiczny. Źle, że działa przeciwko Polsce. Skłócanie narodu jest nie do przyjęcia. Szkoda, bo gdyby nie poglądy, mogłabym go przytulić. To Maryla Radowicz o Jarosławie Kaczyńskim w tygodniku Wprost. Sporo osób z życia kultury, sportu, także polityki, troszkę na świątecznie. Jest Władysław Kozakiewicz. O, i jest lider zespołu Bayerful, który mówi, muzyk musi być konserwatywny, bo jak się nutki poprzestawia, to kłopot, a w Chinach mi chcieli poprzestawiać, nie pozwoliłem. I jest także bardzo ciekawy tekst, umknął mi, ale zaraz do tego wrócę. Bo to są głównie wywiady z Włodzimierzem Cimoszewiczem, który mówi, odchodzę definitywnie. W tym roku zdrowie wysłało mi poważny sygnał ostrzegawczy. Mogłem umrzeć w każdej chwili. Jak dobrze pójdzie, mogę być aktywny jeszcze z 10 lat. Chcę posmakować życia z polityki. Odchodzę definitywnie, mówi. Nawet jeżeli PiS wygra następne wybory, najprawdopodobniej nie będzie już rządził Polską. Nie będę się więc musiał wynosić z mojego kraju. No jeszcze ciekawy wątek. Namawiałem prezydenta Komorowskiego, by tak jak ja przestał polować. Cóż, nawet nie będę mówił z jakim skutkiem. Mówi albo napomina Włodzimierz Cimoszewicz w tygodniku Wprost w wydaniu świątecznym. Tutaj także jeszcze ciąg dalszy sprawy kilometrówek, kilometry dziwnych tłumaczeń. To oczywiście o Radosławie Sikorskim rzecz. No a dla tych, którzy święta traktują niekoniecznie jak spotkanie długo wyczekiwane z rodziną. Tekst święta pod napięciem. Spokojnych, rodzinnych i zdrowych świąt, tego sobie życzymy. Gorzej, gdy rodziny mamy po dziurki w nosie, a kolację przy wigilijnym stole odchorowujemy potem przez długie miesiące. Agata Jankowska pisze na ten temat. Polecam. No jeszcze o podróżach kulinarnych, coraz popularniejszych, z roku na rok przybywa w Polsce foodies, czyli ludzi, którzy w poszukiwaniu kulinarnej rozkoszy przemierzają świat, a pasjonaci jedzenia z zagranicy, posmakowite uniesienia coraz częściej, uwaga, przyjeżdżają do Polski. Właśnie sobie przypomniałem, że jest taka piosenka, która się zaczyna od słów, złe kilometry dzielą nas. No tak, tak, to co prawda. Co to było? Iwan i Delfin. Iwan i Delfin? Oczywiście. No już on wtedy o tym śpiewał, tych kilometrówkach? Tak, on już coś miał, antycypował. No ale ponieważ to święta, to nie zapomnimy we Wprost także tekst. Narodziny Jezusa to początek, bo tak naprawdę chrześcijaństwo jako religię stworzył święty Paweł. Gdyby nie jego genialny PR, być może dziś Polacy wyznawaliby islam. Czytamy w tekście we Wprost o znamiennym tytule Gra o tron Jezusa. To we Wprost. Kiedy Jezus został Bogiem. To już tekst redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy. Paweł Lisicki pisze, każdy badacz początków chrześcijaństwa musi zadać podstawowe pytanie. Kto pierwszy zaczął myśleć o Jezusie, jakby ten był Bogiem? Lub też zaczął mu przypisywać cechy i atrybuty, które wiązałyby się z boskością. Tak zaczyna się ten artykuł w tygodniku Do Rzeczy. Też mocno świątecznym, też sporo i o świętach, i o początkach chrześcijaństwa. I rozmowa z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, teologiem, konsultantem Rady Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego, zatytułowana Nie trzeba się go lękać. Poza tym także szopka noworoczna Marcina Wolskiego, trzeba to odnotować. I z politycznych tematów prezydent gra z politycznym planktonem. Polityka na święta może troszkę przycicha, ale jest obecna. Słaby kandydat SLD w wyborach prezydenckich oznacza, że Bronisław Komorowski nie będzie musiał walczyć o reelekcję w dwóch turach. Pałac Prezydencki już teraz działa na rzecz wyeliminowania kandydatów odbierających obecnej głowie państwa nawet niewielki procent poparcia, pisze Piotr Gursztyn w swoim tekście w tygodniku Do Rzeczy. I jeszcze dwa bardzo ciekawe teksty, które znalazłem w tym tygodniku. Znajomość kilku prostych psychologicznych sztuczek może sprawić, że nasza rodzina po wigilijnej wieczerzy będzie miała jeszcze ochotę na deser. To artykuł powstały na bazie programów National Geographic Channel. Daniel Pink tam przeprowadził eksperyment z tirowcami, którzy się źle odżywiają. No i parę fajnych sztuczek. Pierwszym krokiem wymiana zastawy. To proste. Na mniejszym talerzu nie zmieści się tyle samo jedzenia, co na dużym, powie ktoś, ale to tylko część prawdy. Daniel Pink wykorzystał zjawisko zwane iluzją Delboffa. Ten belgijski filozof odkrył, że człowiek ocenia rozmiar danego przedmiotu poprzez porównanie. Bardzo łatwo tego dowieść. Wystarczy wyjąć dwa identyczne koła i jedno obrysować blisko krawędzi, a drugie w pewnej odległości. to otoczone większym okręgiem samo wyda nam się mniejsze. Jeśli o wielkości porcji z kolei mowa, to warto wykorzystać jeszcze jedną psychologiczną sztuczkę. Jeśli nakładamy sobie jedzenie na talerz mniejszą łyżką, szybciej uznamy, że już go wystarczy. Co jeszcze? Wielkość porcji to jeden z kluczowych czynników na naszą kondycję, ma jednak wpływ także to, ile dokładek weźmiemy i jak szybko pochłaniamy posiłek. Jeśli jemy zbyt szybko, pójdziemy po kolejną porcję, zanim do naszego mózgu dotrze, że już nie jesteśmy głodni. Skutek jest oczywisty, przejedzenie dodatkowe kilogramy. Czy jesteśmy szybsi niż mózg? Troszkę tak. Niewidzialna dieta. O tym tekst w tygodniku Do Rzeczy. A jak przetrwać Wigilię w korpo? Z przymrożeniem oka, groteskowo, trochę inaczej, językiem korporacyjnym. Tygodnik Do Rzeczy opisuje święta i taki poradnik, co właściwie świeckujemy specjalnie, a nie świętujemy. Dekoracje, czyli jak przezdobić open space, a nie pokój. No taki event, rozumiem. Troszkę taki wigilijny event. To w tygodniku Do Rzeczy. Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jesteśmy w Paryżu. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Kochane słuchaczki i drodzy słuchacze, rozpacz, po prostu rozpacz i tragedia. Bo ja szukam tej Europy. O, mam, szeleszczę Paryzjenem. On inaczej szeleści niż... Mało Europy we Francji. W ogóle nie ma Europy. W ogóle Francja udowadnia, że nie jest w Europie. No jest taki malutki kawałeczek w tym, w Le Parisien na ten temat, że Unia Europejska krytykuje Turcję za to, że Turcja wsadza do więzienia dziennikarzy. Tutaj zaaresztowano 27 osób, tak, które były przeciwko obecnemu prezydentowi tureckiemu Erdoganowi. No a Erdogan powiedział, wsadźcie sobie nas we własne sprawy i nie wtrącajcie się w sprawy tureckie. Bo jak się spojrzy tak na dobrą sprawę, na to, co jest europejskiego, Komisja Europejska, Unia Europejska, Bruksela, to praktycznie rzecz biorąc to jest Bora Bora. To jest kompletny pacyfik dla Francuzów, to nie istnieje. Owszem, w Le Monde pisze się o sprawach europejskich. Mówi się, że kwestia Bałkanów jest nierozwiązana, że Bałkany są w dalszym ciągu tą taką beczką dynamitu i że po wizycie Milo Dziukanowicza, premiera Czarnogóry w Paryżu, że właściwie powinniśmy się zająć sprawami bałkańskimi, tym, żeby uregulować tam to, co istnieje, to znaczy tym właśnie potencjalnym konfliktem. Dalej, France 24 w języku angielskim pisze o tym, że 3,5 tysiąca ludzi umarło będąc po prostu, dążąc do Europy jako do tego Eldorado europejskiego, oni zginęli na Morzu Śródziemnym, próbując się dostać do Europy. Czyli, że ta Europa jest, powiedzmy sobie, jako idea wiecznie żywa. No ale musiałem sięgnąć do prasy po prostu regionalnej, nie francuskiej, nie centralnej, tylko do Sud-Ouest, to jest ta prasa na południe od Bordeaux, tam tej krainy wina i wspaniałych gęsich wątrobek, i tam się mówi o populistach hiszpańskich. Hiszpania jest blisko. Podemos, czyli idziemy. To jest ta partia, która jest partią populistyczną, partią taką trochę lepenowską. No i tutaj wracamy, koło się kręci, mianowicie do kwestii imigracji, do kwestii tej